Раздел 59. Голгофа замковой горы. Ой, за яром гора, за другим гора, а тая гора ды апошняя. Коня вядуть, конь спотыкается, мое сердце и кады разрывается. Песня. Братчыка подвялі да падножжа ўздыхальні і знялі з яго крыж. Падаўшыся наперад, чакалі людзі вестуна. Суровыя былі іхнія твары, змрочныя і рашучыя іхнія вочы, але ніхто не бачыў гэтага за капюшонамі. Крыж пацягнулі на вяршыню ўзгорка, дзе падручныя ката ўжо капалі яму. Ляцела адтуль і рассыпалася па схілах жоўтая зямля. Христос стаяў і цяжка дыхаў. Вочы былі заплюшчаныя, натоўп маўчаў. Калі смерць зусім блізка, нават у ворагаў з'яўляецца нейкае падабенства павагі. Людзі стаялі так цесна, што каб нехта самлеў, ён так бы і астаўся стаяць на нагах. Суседзі не далі б упасць. Рыбнік стаяў у гэтым натоўпе і рабіў дзіўную справу. Трымаў у роце вялізнага вэнджанага ляшча. Вырачаныя вочы безуважна глядзелі некуды. Свідравалі натоўп, аддаляючыся ад гэтага месца, Ціхон Вус і Фома. Ухмыляліся злосна. «Ты вось што», – сказаў Тумаш, – «як станем на зручнае месца, як падам знак, прыкрый мяне плашчом, буду страляць». «Фома», – сказаў Вус, – «мучыцца, як ён будзе, ты разумееш? Ты ўяві!» «Не», – кінуў Фома, здагадаўшыся, пра што, кажа друг, «не здолею». Не падымецца рука. На яго не падымецца рука. Але ўжо іншым ведаю. І ў мяне не паднялася б. Нейкі стары з цікаўных тым часам усё заглядаў і заглядаў твар рыбніку. Дужа здзіўляўся. І ўрэшце наважыўся, звярнуўся да дзіўнага суседа. «Закусваеш, мілы, і смачна, пэўна». Рыбнік маўчаў. «Бачыце?» – звярнуўся дзядуля да суседзяў. «Маўчыць, дзівак, чаго маўчыш?» «Ды ён, мабыць, сканаў», – здагадалася нейкая цётка. Народ шарахнуўся, расціснуўшы кола. І тады рыбнік упаў з маху всім телом. «Попрацавали», – буркнул Фома. «Не еще попрацуем. Я вось так целый день ходил бы и тюкал бы. Вылюдок разумней, мертвый». Яны приткнулися за одним с контфорсов. Фома стал за спиною Вуса. Проста перад імі была ўздыхальня, а трохі далей гульбішча. Дыханне хрыпата вырывалася з горла асуджанага. Кроў і гразь капалі на адзенне, падсыхалі коркай на твары. Запалёныя вочы прыжмурваліся ад пякучага, нястерпнага сонечнага святла, нешта нібы молотам валіла ў вушы і чэрап, плылі перад вачыма сляпуча зялёныя і барвяныя колы, бронзава зялёныя вялізныя мухі круціліся над абліччам, над рассечанай галавой каля парэпаных вуснаў. Басяцкі на гульбішчы усміхнуўся. Ён быў вопытны. Ён бачыў, што Христос, што вораг, вось-вось упаде. «Эй, ілже Христос!» – крикнув ён. «Папі!» – і кинув з гольбіща біклагу. Вартовы спрытна спаймаў яе ў паветры, убачыўшы вочы Басяцкага, і з разуменнем справы апусціў павекі. «На!» – працягнуў, не выпускаючы з рукі. Юрася блізнуў вусны, і тады вартавы хвастануў з біклагі яму ў твар. Братчык заплюшчыў вочы. З валасоў заблічча плыло, мяшаючыся з гразю і крывёю чырвонае віно. Вусны Хрыстовы затрэсліся. Бекіш глядзеў на гэта і сціскаў кулакі. «Паршывыя свінні!» – шаптаў ён. «Аксамітныя коты, кожаны, якая брыда!» А вакол нарастаў і нарастаў рогат. Жарт спадабаўся лепшым людзям. Натоўп рагатаў, і толькі дзіця на руках у нейкай жанчыны надрывалася ў нячутным сярод рогату плачы. Карніла глядзеў на дзіця. Нягледзячы ні на што, ён любіў дзяцей, бо яны былі зусім слабыя і не мог выносіць, калі яны плачуць. Акрамя таго, ён шмат перажыў за апошні час. І вось ён стаяў і глядзеў, і нават старонняму воку было відаць, як нешта варочаецца за гэтым нізкім лобам. І ён не сказаў ніводнага слова. І ён проста ўзяў вартавога сваёй страшнай ручышчай за шыю, трохі сціснуў і без усякага выразу на абліччы стукнуў лобам аб касцёр бярвенню. Гэтага выявілася досыць. Вартавы ляжаў нерухома. Карніла махнуў рукой і пайшоў да гульбішча.